कार दानिश हमेशा की तरह काफी तेजी से ड्राइव कर रहा था और तभी दानिश ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अंतरा के हाथ को अपने हाथ में भर लिया और कैजुअली सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। वहीं अंतरा दानिश के हाथ पकड़ने से गुस्से में उसे घूरने लगी और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। अंतरा अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे दर्द हो रहा है। दानिश अंतरा को ऐसे स्ट्रगल करता देखकर दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना कॉलेज, हाँ? अंतरा ने दानिश की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो गलत ही क्या कहा मैंने, आखिर अभी आप वही कर रहे हैं मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने आपके साथ आने से मना किया। दानिश ने कार गुस्से से ऑटोमेटिक मोड पर कर दी और खुद अंतरा के करीब आकर गुस्से से बोला, डोंट प्रोवोक मी, अदरवाइज यू विल सी द रियल दानिश ओबेरॉय। और एक बात, तुम्हें किसी और के करीब जाने की इजाजत नहीं है, समझी तुम? अंतरा पूरी तरह पागल होने वाली थी अब दानिश की बातों से। वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए बोली, दानिश आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अब आपकी धमकी की वजह से ही मैंने आपके बारे में घर में किसी से कुछ नहीं कहा, पर अगर आपने इसी तरह मुझे आगे परेशान किया तो मैं आपकी धमकी भूल जाऊंगी, समझे आप? दानिश उसकी बात सुनकर अभी कुछ कहता कि उससे पहले ही उसका फोन रिंग होने लगा, जिसे सुनकर दानिश फिर दांत भींचते हुए वापस अपनी सीट पर बैठा और कार ड्राइव करने लगा। उसके फोन की बेल बजी जा रही थी पर दानिश उसे रिसीव नहीं कर रहा था। अंतरा ने खुद के हाथों को सहलाया जिसे दानिश ने कुछ देर पहले पकड़ रखा था। अंतरा के कान में फोन की रिंगटोन सुनाई दे रही थी पर उसने दोबारा दानिश की तरफ नहीं देखा। अंतरा के लिए दानिश अब हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था, जो उसकी ही जिंदगी में उस पर ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे कि वो ही उसकी जिंदगी का मालिक हो। कुछ ही देर में दानिश ने कार में ब्रेक लगाया। अंतरा ने विंडो से बाहर देखा तो वो कॉलेज पहुंच चुकी थी। अंतरा ने एक नज़र दानिश को देखा जो अभी भी भावहीन होकर बैठा था, जिसके बाद अंतरा फिर चुपचाप कार से बाहर निकल गई। उसके कार से बाहर जाते ही दानिश की कार हवा को चीरते हुए वहां से गायब हो गई। वहीं अंतरा अपने आप को संभालते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। कॉलेज में आज काफी चहल पहल थी। अंतरा को समझ नहीं आया कि कॉलेज में आज इतनी चहल पहल क्यों थी, पर फिर उसने उन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। पर तभी उसे क्लास का एक बिगड़ा हुआ लड़का क्लास के डोर पर खड़ा हुआ दिखा। अंतरा उसे इग्नोर करके जैसे ही अंदर जाने को हुई, वैसे ही उस लड़के ने अपना एक पैर आगे लगा दिया, जिससे अंतरा रुक गई और ना समझी में उस लड़के को घूरने लगी। वहीं वो लड़का अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, बहुत कमाल की चीज हो, पर अपनी चीजों को दिखाया भी करो, ये क्या सूट सलवार पहन कर आती हो, हाँ? उसकी घटिया बातें सुनकर अंतरा गुस्से से भर गई और वो अपने हाथ बांधते हुए बोली, ओह तो क्या तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है? उसकी बात पर वो लड़का गंदे तरीके से हंसते हुए बोला, क्यों मसाज देना है क्या? अगर हाँ तो मेरे फार्म हाउस चल सकते हैं, वहां आराम से तुम मुझे मसाज दे सकती हो। उसकी बात पर अंतरा हल्की से मुस्कुराई और उसके करीब आकर रास्ते में लगाए गए उस लड़के के पैरों को तेजी से अपने पैरों में फंसाते हुए मोड़ दिया। वहीं वो लड़का इन सब के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से उसकी एक चीख निकल गई और सारे लड़के लड़कियां गेट की तरफ देखने लगे। तभी अंतरा और तेजी से उसके पैरों को मोड़ते हुए बोली, मैं इसलिए पूछ रही थी कि शायद तुम जैसे को मार खाने की जरूरत होगी, तभी आकर खुद मुझसे भिड़ गए, हाँ? पर तुमने तो इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। ये कहकर अंतरा ने उसे बिना हाथ से टच किए ही नीचे गिरा दिया और वो लड़का अपने पैरों में होने वाले असहनीय दर्द में चिल्लाते हुए बोला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अंतरा जो क्लास में जा रही थी वो उसकी बात पर पीछे पलटते हुए बेखौफ होकर बोली, पहले तुम अपने पैरों पर खड़े होकर मुझे पकड़ के दिखाओ, फिर बाद में छोड़ने की बात करना। बड़े आए मुझसे पंगे लेने वाले। हाँ, ये कहकर अंतरा क्लास के अंदर चली गई और वहीं अंतरा को देखकर सभी हैरान थे और अब सभी ने सोच लिया था कि अंतरा से कोई पंगे नहीं लेगा। अंतरा का नाम पूरे कॉलेज में अब तक दबंग के नाम से फेमस हो चुका था, क्योंकि उसने आते ही श्रेया जैसी घमंडी लड़की को सबक सिखाया और फिर बाद में खुद श्रेया उसकी फ्रेंड बन गई। और अब उसने कॉलेज के सबसे घटिया लड़के के पैर को लगभग तोड़ ही दिया। अंतरा अपनी डेस्क पर आई और अभी श्रेया कॉलेज नहीं आई थी। अंतरा अपनी बुक्स निकाल रही थी कि तभी श्रेया क्लास में आई और अंतरा से जल्दी से बोली, हे तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसकी बात पर अंतरा नॉर्मली बोली, नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? उसकी बात पर श्रेया फिर अपने बैग को उसके पास रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ओह थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना मुझे लगा कि वो बदतमीज तुम्हारे साथ कुछ किया ना हो। अंतरा उसकी बात समझ गई कि श्रेया कुछ देर पहले जो हुआ उसकी बात कर रही थी। अंतरा ने फिर उससे कहा, मैं ठीक हूँ, और वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कॉलेज में कुछ है क्या? उसकी बात पर श्रेया ने नॉर्मली जवाब दिया, हाँ फ्रेशर्स पार्टी है हम लोगों के लिए, तुमने कॉलेज ग्रुप में मैसेज नहीं देखा क्या? उसकी बात अंतरा को समझ नहीं आई, क्योंकि उसे ये सब नहीं पता था। और मैसेज की बात पर वो फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मेरे पास फोन नहीं है अभी। उसकी बात पर श्रेया उसे अजीब तरह से घूरने लगी, जैसे कि अंतरा उससे मजाक कर रही थी। पर तभी अंतरा ने अपना सर नीचे झुका लिया, जिसे देखकर श्रेया समझ गई। पर वो अभी तक हैरान थी, क्योंकि श्रेया को भी पता था कि अंतरा उसके सीनियर दानिश ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड थी। तो फिर उसके पास फोन क्यों नहीं था? फोन तो आम बात थी जो अब हर एक बच्चे के पास होता है। श्रेया को अभी अंतरा के बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स नहीं पता थी, उसे बस इतना पता था कि वो इस कॉलेज में नई थी और दानिश ओबेरॉय ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर सबसे मिलवाया था। इसके आगे वो और कुछ नहीं जानती थी और उसने अभी इतनी जल्दी ये सब पूछना ठीक नहीं समझा था। जिस पर श्रेया ने फिर अपने फोन में ऑनलाइन फोन की डिटेल देखते हुए कहा, जस्ट चिल यार, मैं अभी तुम्हारे लिए एक फोन ऑर्डर करती हूँ और तुम्हें कॉलेज ग्रुप में भी ऐड करती हूँ। उसकी बात पर अंतरा हैरानी से बोली, क्या फोन? पर नहीं, मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी होता तो मैं माँ से कह दूंगी, वो खुद मुझे दे देंगी। ये सच था, अंतरा से बिपाशा जी ने फोन लेने के लिए बोला था, पर अंतरा ने खुद ही उनसे मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि उसे फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अभी कॉलेज लाइफ देखकर उसे महसूस हुआ कि एक फोन जरूरी था। वहीं उसकी बात पर श्रेया बोली, ओहो वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं इतना कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। ये कहकर वो ऑर्डर करने लगी, पर तभी एक लड़का उनकी क्लास में आते हुए सभी से बोला, मिस अंतरा कौन है यहाँ? उसकी बात पर श्रेया और अंतरा के साथ सारी क्लास उसे देखने लगी, जो बहुत मेंटेन लग रहा था। अंतरा को समझ नहीं आया कि वो तो उसे जानती भी नहीं, फिर क्यों वो उसे पूछ रहा था। जिस पर फिर अंतरा अपने हाथ को धीरे से ऊपर करते हुए बोली, मैं हूँ अंतरा यहाँ। उसकी बात पर वो लड़का जिसका नाम विपिन था, वो एक डिसेंट स्माइल करते हुए उसके पास गया और एक बॉक्स अंतरा को देते हुए बोला, This is for you. अंतरा ने उस बॉक्स को घूरा, उसे झिझक हो रही थी किसी अनजान से कुछ लेने में, जिस वजह से उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? उसकी बात पूरी होती कि तभी उस बॉक्स में शायद एक फोन था जो रिंग करने लगा। अंतरा अचानक से चौंक गई और विपिन को देखते हुए बोली, इस बॉक्स से आवाज आ रही है, इसे दूर करिए। उसकी बात पर विपिन अपनी नजर नीचे करते हुए बोला, मैम इसमें एक सेलफोन है, इसे आप ही रिसीव करिए, आपको पता चल जाएगा, और ये आपका ही है। ये कहकर विपिन उस बॉक्स को अंतरा की टेबल पर रखकर तुरंत वहां से चला गया। तभी श्रेया उससे बोली, अरे अंतरा उठाओ ना फोन, देखो कहीं तुम्हारे चाहने वाले ने ना भेजा हो तुम्हारे लिए। उसने शरारती अंदाज में कहा तो अंतरा उसे घूरने लगी, फिर उसने श्रेया के कहने पर उस बॉक्स को ओपन किया। अंतरा फोन चलाना जानती थी और उसके पास फोन इसलिए अभी नहीं था क्योंकि जब वो अनाथ आश्रम में थी तब सुनीता ने उसके फोन को गुस्से में तोड़ डाला था, जिस वजह से उसने फिर फोन ही नहीं लिया। अंतरा ने बॉक्स से फोन निकाला तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल का फोन था। ऐसा फोन उसने पहली बार देखा था। इससे पहले आश्रम में उसके पास नॉर्मल सा फोन था। तभी वो फोन दोबारा से रिंग हुआ, जिसे देखकर अंतरा ने झिझकते हुए उस कॉल को पिक किया। उसे अजीब तो लग ही रहा था पर उसे जानना भी था कि किसने उसे ये फोन दिया था। तभी उसे कॉल के दूसरी तरफ से किसी की गुस्से भरी आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा की पकड़ फोन पर कस गई और उधर से वो इंसान गुस्से में बोला, यू सिली गर्ल, इतनी देर लगती है तुम्हें कॉल पिक करने में। वो दानिश था जिसने अपने एक आदमी से अंतरा के लिए फोन भिजवाया था। अंतरा को वो आवाज इन 3 दिनों में अच्छे से समझ आने लगी थी, जिस वजह से वो अपनी पकड़ फोन पर बनाते हुए धीरे से बोली, वो मैं उठा ही रही थी। उसकी बात अभी पूरी होती कि दानिश बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुना, मैंने ये फोन तुम्हारे लिए भेजा है और इसमें सिर्फ मेरा ही नंबर है, तो तुम्हें जो भी काम हो तुम सिर्फ मुझसे ही कह सकती हो। और हाँ, किसी दूसरे इंसान का नंबर तुम्हारे फोन में नहीं आना चाहिए, मैं चेक भी करूंगा। अगर किसी का नंबर हुआ तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। वहीं अंतरा उसकी बातें सुनकर सहम गई। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, लेकिन मुझे फोन नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर दानिश, जो इस वक्त उसी लड़के को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था जिसने अंतरा के साथ बदतमीजी की थी, वो उसके पैरों पर लगे दर्दनाक घाव पर अपने ब्लैक लेदर शूज को कस कर मसलने लगा। और वो लड़का जैसे ही दर्द में चीखने को हुआ, दानिश ने उसके मुंह में कपड़ा भर दिया, जिससे उस लड़के की चीख उसके गले में ही दब गई। दानिश उसके पैर को मसलते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दिया कि तुम लेने के लिए इतने नखरे कर रही हो। ये मेरा एक डिवाइस है तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला, जिसे तुम हमेशा अपने पास रखोगी, और अब मुझे ना नहीं सुनना। ये कहकर दानिश ने एक तेज लात उस लड़के के शरीर पर मारी और वो लड़का तड़पते हुए दीवार से जा लगा। वहीं अंतरा दानिश की ये बात सुनकर अब मर जाना चाहती थी। इस इंसान ने उसे 3 दिनों में पूरी तरह पागल कर दिया था और अभी तो उसे उस घर में रहना ही था। वो आगे दानिश से कुछ कहती कि तभी उसकी क्लास में टीचर आ गए, जिससे उसने बिना दानिश को जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर कॉल कट हो जाने से दानिश की आंखें सर्द हो गईं और उसने फोन को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें बिना मेरी बात सुने फोन नहीं काटना चाहिए था सिली गर्ल, इसकी पनिशमेंट तुम्हें आज मिलेगी। तो क्या सजा देगा दानिश अंतरा को? क्या अंतरा समझ पाएगी दानिश के इरादे को? क्यों आखिर कर रहा है दानिश अंतरा को परेशान? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।